Hey. Goedemiddag iedereen. Ik hoor jullie niet. Goedemiddag iedereen. Oké, dames en heren. Wij zijn Ritmo Entertainment. Wij zijn ook hier met een andere reden. Een vriend van ons, een goede vriend van ons. Een collega. Wij hebben een beetje slecht nieuws, maar ook goed nieuws. Je vergeet broeder. Broeder is heel belangrijk, want broeder staat voor unity. En daarom staan we ook hier. Gemeenschap, liefde, love. Ritmo Entertainment, als je het goed ziet, we lopen allemaal met een QR-code op onze rug. Het is voor onze broeder Merquin. Hij is momenteel onder behandeling, of eigenlijk uitbehandeld in Nederland, maar grote kans in het buitenland. Dus we proberen geld op te zamelen voor hem, dat hij nog één kans heeft om het te doen. Merquin is momenteel 25 jaar, young boy. Nee, 28, hij is 28. Met 25 was het, hebben ze het ontdekt bij hem, nu is het 28 jaar. We missen nog een fors bedrag, maar ik zie zoveel mensen waarvan ik denk, als we een paar van jullie kunnen bereiken, als een paar van jullie denken, weet je, een kleine donatie, dat kan een groot verschil maken voor hem. Het is een young boy, veel energie, heeft nog veel in zich. En daarvoor staan we ook hier. We proberen gewoon met z'n allen ons best te doen voor onze broeder. Dus als een van jullie gemotiveerd is, een beetje ontroerd is van onze speech, zoek de boys, zoek de QR-code, doe een donatie en hopelijk kunnen we deze young boy nog een kans gunnen in het leven. Alle beetje helpen, dus dank jullie wel en geniet van jullie dag. Dank jullie wel. Ritmo percussie.